الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة بني إسرائيل سورة نحل پسیه بیان کو او نزول کے پس د سورة قصص نه ده سورة نحل سره پډیر امور مناسبت ته یو ده اغی کی ویلو دا اللہ عذاب راغی اتا امر اللہ فلا تستعجلو دی صورت کی باغ اسباب بیانی چی دا عذاب بولی رازی بخلق باندی نسلور اسباب با بیان کی دوی مداو چی اغی کی دیر پا کسرت سرا عقلی دلیلو نا بیان شو سورة نحل پشان سورة انعام دلیل عقلیو کی سورة بنی اسرائیل کی بوحیی او نقلی دا انبیاء او نبیانی ادری مداو چه نحلی ام پدی تسبیح سر شروع کردیو اتا امر اللہ فلا تستعجلو سبحانه وتعالى اما یشرکون او بنی اسرائیل هم شروع کو په سبحان الذی اسرا بعبده سرا چې دوالو کې د الله تنزیه او پاکواله ده صلی الله علیه و سلم چې حکمت یې ذکر کړو ونحل په اخر کې باقي اصولو دعوت کی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ لیکن تفصیل حکمت یہ نو کڑے ادھی صورت کے بعد اگے حکمت تفصیل کی تقریبا پدو روکو کی اباغی کے وہ اصول بیان ہی او پین زمداو چی سورہ نحل کی ترغیب ورکڑے و حجرت تا سمین ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنو سم جاہدو و صبرو 110 آیت کی ادھی سورت کے با حجرت نبی بیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت مکی معظمین مدینی منوری تا اوش پگم داو چل تکی زجر بیان کرو پینکار در رسالت باندی جدی تا پیغمبر را گئے تینا شکری اکڑا تکزیبی اکو اللہ تینا امن لرکو لوګي پیراوستا يره پیراوستا. په دې صورت کې بداغي وضاحت وکي چې وین کا ذول استفزونکا نزدیری شپګو یا کې چریتا او باسي دې مکینا ندی پریدی اوم داو چلته دا قرآن ادب ذکر کړي سورې نحل کې چې ذا قرات القرانا فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم چې کله قرآن شروع کړي او اراده وکړي نو اعوذ بالله وایا. ادي سورته کې بعد داغي تلاوت او د قرأت مطلب بیان کی جو ایزا ذکر تربک فی القرآن وحده شپک سلوی اختم کی چکلتا با قرآن کی دا اللہ دا وحدانیت بیان کئے واللو علی ادباری نفورا دیستان تختی او تم داو چلتا کی ویلیو چې موږ به دی هلاکو دی انتظار دی ته کې چې عذابونه پیراجي سلور قسمه اوسره بنی اسرائیل کې به وی چې کله موږ اراده وکړو د هلاکت یو قوم پیزارد نان نهلک قریتن امر نامترفیها نو بس باندې ولو ګورونو حکم کو معتبرتا اغی کلمانی بس خبره پی دا عذاب ثابت شن او نهم داو چه دا قرآن حکیم پا حق کی ویلیو تبیانا لکل شین دا انتہائی وضاحت تے تبیان دے دی صورت کی بیبل صفت ہوئی چو ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمومنین دا د مؤمنان د پر رحمت ته علاج دی. سوره نحل کې د مشرکین او جاهلیت رسمونه ذکر کړیو چې دی ملائکه ته د الله لونه وي وای یالون لله البنات سبحانه. نو دې سورته کې بعد هغه ردو کې افاسفاکم بالبنین افاسفاکم ربکم بالبنین چلا تاسو غورکړه زامنې درکړو او تهذا من الملائکۃ ناسا او په خپلې گزارو کړه ملائکې ځان لړونه کړی رد به یې پاغه شرک د مشرکین باندې او په اتخاذ الولد باندې. داود سورت سلور اصول بیانول چې دا غي په دنیا کې عذاب راځي، انکار د توحید نه سبب د عذاب، انکار د معجزاتو نه سبب د عذاب، اخراج الرسل پیغمبران شړل سبب د عذاب، استهزاء بالرسل پیغمبرانو پر ټوکی کول سبب د عذاب. د دې سلور جرمونو په دنیا کې عذاب راځي. دا صورت دعوه ده. او صورت ممتاز ده پدی اصول ارباو سره او پزیاتو واقعاتو ده بنی اسرائیلو او صورت خلاصه ده چې ده سلوری سیدی پکی اولیسا کی بحث کی پہ انکار دا توحید چه دی وجن عذاب رازی دا دا اولنا یو کم شپیتم آیت پوری ون ساٹ دا اولیسا دا اگدا ادوی میں ایسا دا ون ساٹ ناچین تر پوری شپگو یا پوری اگر ایک انکار دا معجزات و بیانی دا سبب دا عذابی بیا چې اترنا درې مېسا یو سل یو پوری او غي کې اخراج الرسل نبی صلی الله علیه وسلم یې پرې نه خوده عذابونه پر را لکنه ایو سلیونه تر اخره پوری سلورم چې استهزاء بالرسل فرعون او خاندل موسی علیہ السلام پور ټوکی وکړي چې نیلازن نو کیا موسی مسحورا ته خدا سي معلومیږي لکه جادوګری نو بس الله پرې نه خو دکنه استهزاء بالرسل دا سلوری سیدی پا دی اول ایسا کی چی او کم شپیتا آیاتو ندی دیکی اول پشلو آیاتو نو کی عذاب اسباب بیانی د بنی اسرائیل لڑی روگت بحث چی غیبان دیر عذابو نراغلی دی پسوج پیراغلی دی ناغا با دیر بیان کی چداغی اغا عیبونا و نقصانات کله بے پخپلوی چا عذاب دراشن و عذاب براغی او کله بے انبیاء و پورٹوکی کولن عذاب براغی کله بے سرکشی و بغاوت شورو کن نا اللہ و پسوک مسلط کرل نو بشلو آیاتون که با طول داغی بحثی دا بنی اسرائیلو او دا غید دنیا عذابونا او رستو شلو آیاتونو کی باغ دا حکمت تفصیل او باغی کی دا دفع دا عذاب دا پار امور مصلحا چلاوی شرک مکوی وقضوا ربکا اللہ تعبدو اللہ ایا یو بل سر احسان کوی و بالوالدین احسانا دریم نمبر کې وی ظلم مکه نو مظالم یې ډیر ذکر کړی دي ټول ورو کوئی په مظالم باندې ذکر کړی دا چې لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا لا تقربوا مال اليتيم دا درې اصول دي الله وی شرک مکه وي ظلم مکه وي یو بل سره احسان کوي مدالم بیسا پدی باندې لګې دلې دا بیا د 59 آیات نه بدویم باوی او پاغي کې با د معجزاتو بیانې د معجزونو چې چا انکار کړو الله په عذاب راوست نر سمودیان چې الله ول ناقه پیدا کړی و او غیه به حرمتی وکړه مهلاک شو ور سره به واقعا د آدم علی السلام او د ابلیس بیان کی چې آدم علی السلام هم یو معجزه وا ابلیس یې به حرمت وکړه او ټول مرد پر لعنت شو بیا به ورپسې د دې د شرک احوال بیانې چې دا هم یو سبب د عذاب دی بیا دریم باب او پاره کې اخراج الرسول رسول الله صلی الله علیه وسلم چتانو پریدی وباسی دی او داغه د هجرت واقعا او بیان کی د هجرت دعا او بیان کی وقر رب ادخلنی مدخل صدق او زیات ترغیب قران ته چې وقران الفجر وننزل من القران چې دې سره کار سانی کنا او بیا سلورم باب کې با د موسی علیہ السلام واقعا او د فرعون هلاکت چې موږ نه معجزې ورکړې وې فرعون اونمنلې ټوکی وکړې الله یې ټول می غرق کړو اخر کې بیا د خلاصې په شکل باندې د ټول صورت د دعوی ذکر کوي دعوی توحید صورت کې ځان لږه دا خدایو د صورت او اصلور اسباب بیانول داوا توحید ځان لئی هغه ذکر کړی په اولیات کې سبحان الذی اسرا بعبده بیا ذکر کړی دا دریشتم کې وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه بیا ذکر کړی دا سلور سلوی ختم کې تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن هر شی ده الله ثنا او تسبیح وای. به بیان کړی یو سل اتم کې د بخوانو مؤمنانو نقل چې کله غي قران واوریدو نو یخرون للاذقان پریوت الله ته بسجده باندې ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. ابیا به اخر کې بیان کې د خلاصې په شکل چې قل ادعوا الله وذو الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولد نشتا ولم يكن له شريك في الملك شريك وسر نشتا ولم يكن له ولي من الذل ولي وسر نشتا وكبره تكبيرا لوی بیان وکنا چې دومره لوی ذات ته کنا د پینځه ځله پکې دا توحید ذکر کړی دا چې دا قرآن خپل موضوع ده او دغه سې څنګه چې اثبات د توحید کوي نو رد د شرک کوي. کله فت تصرف چې څه کول شي ستاو دا الیاس څه کول شي 56 آیات کې وی قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم مشكلات لري کول شي आवाज وتاو کې کنه نشي لري کوله. کلر در شرک فی العلم کې 54 کې وی ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم ستاسو په حال باندې رب ډیر خو خبر ده بل څوک نه رب ډیر خپويږي ستاسو په حال یوازې نه وربک اعلم بمن فی السماوات و من فی الارض اسمانو د زمکو د حال نه خبر ده. رد شرک فی عبادت یې کړو د رښتم کې وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه. رد شرک فی دعا یې کړو و پندوستم کې اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ. انبیاء او ټول خلک را مدد کو هغه ته ځان نزدې کو. دا هر صورت مطلبی یو پلا د الله وحدانیت ثابتې او بل پلا د شرکیات رد کړي. سورۃ بنی اسرائیل ورته وموي سورۃ اسراء ورته وموي سورة سبحان و تعموی دیکھ خصوصی خبرہ معجزہ در رسول اللہ در نبی علیہ السلام در معراج واقعا چیزا لوئے معجزہ و دیار لسم کال در نبوت مکہ معظمہ کی در نبی علیہ السلام معراج شوئے ہو معراج چې کوم حقیقت ته ناغه قران سره ثابت ته اوغه په حدیثو چې محدثین ذکر کوي چې سلور سلويخ صحابه کرامو د معراج حدیث نقل کړي دي ته حدیث متواتر وي د دین انکار کفري د دې معجزین انکار کول دا کفر دی. څوک ته انکار کوي د هریان کوي هغه معجزین نه مني. پرویزیان کوي هغه معجزه نه مني د پیغمبر کده معراج دی او کده نور څه دی. تاسو نور په دې امت کې دا روشن خیال خلق تر شوی دی چاگی دا معجزات دا پیغمبر نے انکار کی نو دا کفر ہی کنا. دا معراج پا واقعا کی چی قصہ گو خلقو چی قصے کم ذکر کری دی اغٹولی بے سندہ بے ثبوتہ دروغ چی دا قرآن کم خپل مقصد دے اغیر پریخی چی سبحان اللذی ماناو کا کنا قصہ بیان ہے چې پیغمبر روانو خزوال مخلوارلا بیا چې لړ برانو بانګیو دا قصه ذکر کوي اذ سبحان الذي معنا نکي چې دې معنا خو کنه چې دې سم مطلب ده د قران اصل مطلب خدای هغه خارصومره چې واقعیات دي نو هغه ټول دروغ دي ولیکن ضروری خبرې پدې کې یو سودی هغه یو ده چې نبی علیہ السلام چې تلو انبیاء سره ملاقات شوو دا ملاقات د انبیاء سره څنګه و دا ملاقات د انبیاء سره په عالم ارواح کې چې هغه عالم امثال وي چې روحونه لا الله روحونه له دغه سي بدنونه ورکړي دي لکه دلته دنیا کې چې کم بدنونه وو نو دی په مثل باندې عین دان دي ځکه هغه عالم امثال وي عالم امثال کې هغه له الله بدنونه ورکړي دي نو په ارواح سره هغه ملاقات کړو د نبی له سلام سره بغیر د عیسی علی السلام نه چې هغه سره دغه ملاقات کړو سره د جسد نه ځکه خدای هغه سي اسمان ته ختلې کنه نو دا هغه ملاقات به شخصه او د نورو انبیایو په ارواح سره د مولا علی قاری لیکي مرقات کې یو لسم جز کې سلور زلا بیا بیا وی چې دا په عالم امثال کې عالم امثال کې و شبیر احمد عثماني وی فتح الملهم کې چې لم یقل احد ان الانبیاء نقلوا من قبورهم اچا ځان دی ویل چې په دغه شپه باندې پیغمبران د قبرونو نوتیو وګه چې نبی صلی الله علیه وسلم له نا ای پزیو د خوارواح سره ملاقات شوه دویمه دا خبره چې دی دلیل پیش کوي په دی باندې چې مړی امداد کول شي ولی پی موسیٰ علیہ السلام امدادو نکو پیغمبر سره چه پنزوس منزو نو ناغو تاوی چه لرشا ہوایا و تا چه دا زیاد تی لرشا ہوایا و تا دا پنزوسو نا پینزو جوڑ شو کنا دا مدت نده چه موسیٰ علیہ السلام کرده پس دا مرگ نا کولیشی کنا وی او کولیشی خو چه عالم امثال تا لرشی دلتا نا د نبی صلی الله علیه وسلم سره په عالم امثال کې واقعیات تینو کتت لېشي التا عالم امثال ته امداد وسره وکي او غینې شرات لې تعالی دلته چې تاسو سره عالم دنیا کې امداد وکي دا خو دنیا احوال ندي هر څه چې دینو په عالم امثال کې دي ته د حقیقي قیاس په دې دنیا نشي کولې درې ما خبره ضروری ده چې ډېر خلق د دې معراج نه انکار کوي چې دا په خوب کې شوه دی د نبی علیہ السلام بدن نه تلې بلکې خوب کې تلې او روح یې تلې او معراج له او دا غیث دلائل بیانې یو حدیث د بخاری دی جبرئیل علیہ السلام او زرال نبی علیہ السلام بیت الله سره ودو استيقظ تو استيقظم بیدار شو ګوروي ودو کنه نه را شوې ده په خوب کې شوې ده دا حدیث د بخاری دی او نسائی وی چلی سبیل قوی دا قوی نه دی یحیی بن سعید قطان وی چلای روان د دې روایت باندې پابندی ده هر روایت باندې شي کېږي ځکه وي په دې کې راوي دي شریک ابن عبد الله او هغه کذاب دي کله روایت ته بخاری دي نو بخاری خو پیغمبر نه دي د انسان نه غلطی کی کنه او حدیث د مسلم باقي کډیر غلطه راځي دي دا اعتماد والا حدیث نه دی. دویم دا دی چې حضرت عائشه رضی الله عنها وی چې ما فقط تو جسد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه وی د نبی علیہ السلام جسد د دغه معراج پښپ باندې زمانہ نو ته لچرتا پروتو ما فقط تو ما نو لیدل چې هغه پاسې دا کټ کې پروتو وی دین معلومی چې روح یې تل او بدن یې نو تل. محدثین وی دی کې راوی دی محمد ابن حمید هغه کمزور دی منکرات حدیث نقل کوي. ابن جریر وی او دغس ابن جوزی وی دا حدیث دی اعتماد نه دی. دغس ابن کثیر هم ویلو چې په دغه روایت کې یو راوی دی ابو هارون هو اکذب من فرعون اذ فرعون نو زیات دروغ جن دی. دا حدیث دی بل زاده چې حضرت عائشه کوم ځای وه دا خو د مکی واقعات دي او د هغې واده مدینه کې شو نبی علیه السلام سره. نو مکه کې هغه کوم ځای وه چې وی ما فقط تو جسد رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج شوی د نبی علیه السلام په بدن سره. امام شعرانی وی چې معراج د رسول الله صلی الله علیه وسلم 34 دفعه شوه دی سلور دیر شو. نو دا یو ذل بجسدی ہی دی چې قرآن ذکر کوي. ادا نور چې دین دغه روایت ټول پاغي باندې بنا دی ټیک دا غو په خوب کې شوی څنګه چې نبی علیہ السلام ته شپږ میاشتې وحی په خوب کې راتله کنه چې عادت شي وسره دروپ پیران شي نبی ارستو په ښکارا شورو شو او وی خواباندی. نو دا څه کې دی چې د نبی علیہ السلام ډیر معراجونه په خوب کې شوی خدای په وی خواباندی شوی دی چې او ته اسراء وی او بل ته معراج وی. نو اسراء د بیت الله نه تر بیت المقدس پورې ده چې دا څه تللی او بیا بیت المقدس نه پلا تر سدرۃ المنتہا پورې هغه ته معراج ویل شي. اگر اوس ته بیا سورہ نجم کې وضاحت سره ذکر کړي نو معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی. قرآن به ذکر کړي چې لیلن د شپې په یو ټوکړه کې شوی دی ټول شپنوا سلګون تیسوا چېږي کې دا ټول واقعات شوی دي چې یو اول د بیت الله نو تر بیت المقدس پورې او بیا د هغه ځای نه سدرۃ المنتہا پورې په لږ وخت کې شوی دی. دی کوم چې کومې قصې دي چې آیا شپانو ګورې چې شپې ته کاله وا کسور ټول خرافات بیانې ښه. نو دا د قصاص خلقو چې هغې قصې کوي الله نه یریږي ټول دروغ را جمع کوي او د خلقو عقاید خرابوي. دا خبره هغې چې قرآن سره ثابتې صحیح حدیث سره ثابتې هغې کې شک نه وي بل قرآن مطلب د قصو سره نه وي خاص مقصد په ثابتې چې هغه د الله عظمت ته د الله وحدانیت ته چې سبحان الذي دی ویل نو سو کوئی سبحان تعجب په مقام کې راضي چې او ناشنا خبره سو کوئی نه وي سبحان الله معراج کو ډیر ناشنا نو ځکه وی سبحان الذي وي. ابن جوزی وی چې نه دا خو د قران خپل موضوع ده توحید ثابتې په لفظ سبحان سره او نسبت د پاکه کوي الله ته چې دا ټول کارونه د الله دی دا ټول قدرتونه د الله دی چې خپل پیغمبران یې کم کم ځای ته رسولی دي او هغه ته په داسې معراج کې کومه مسله نازل کړې ده اغیل اکم پیغام ورکڑے دیں دا بل سوک نشی کولی سبحان اللذی دا غزات کئی چې هغه ټول عیبونو نه پاک دی، د ټول نقصاناتو نه پاک دی، او پارس باندې قدرت والا دی. نو دا صورت خاکا وا او تفصیل به ان شاء الله رستم کو. واخر الله.